Wiedziałem, że Aga z Krakowa się ucieszy. Last One Blues Motorhead, dziś to jest nowość na 30. Takie mam listy do listy. Mama Adama i żona Artura jest w podróży służbowej daleko, bo w Bombaju. I odliczę już dni do powrotu, to tak mi się wydaje, droga pani, że za tydzień słuchamy już wszyscy razem i to w Polsce. A w ogóle co słychać w Bombaju? Co słychać na świecie, w Ameryce, w Australii, w Luksemburgu? Bo u nas to jazz na ulicach. Maria Sadowska, 5 w dół, 29. Już, a tu tymczasem 5 w dół na 29. Jazz na ulicach, Maria Sadowska. Nie pamiętam takiej sytuacji, która się właśnie dzieje. To jest świetne nagranie J.J. Cale'a, tym razem Eric Clapton, Call Me The Breeze, 28. Trzy wymiary gitary, jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni z tą płytą. Płyta wchodzi dla J.J. Cale'a, Call Me The Breeze, Eric Clapton dziś w dół. Strefa spadku na 28. Listy do listy, co mi się przypomniało? Przypomniał mi się 15 zlot motocyklowy Burning Party i panująca na nim atmosfera. Chciałabym wspomnieć o wszystkich, którzy mieli okazję bawić się tam razem ze mną, napisała Vera. A na jakim motocyklu jeździsz, Vera? Strefa spadku na 27. Sia. I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ring on my doorbell. I feel the love, feel the love. CIF strefy spadku dziś o jedną pozycję w dół po 5 tygodniach na 27. Rozśmieszył mnie list, który otrzymałem od Kasi. Wracamy z góry i słuchamy listy dla osłodzenia końca wakacji. Pozdrawiamy Kasia, Stasi, Nel i tu jest to, która Nel, która na ogół jest psem, ale teraz włączył się jej tryb jestem kozicą. Na zwierzęta tak mają, z nimi jest dużo radości. Ciekaw jestem, czy państwo podopieczni też mają jakieś specjalne tryby, które włączają od czasu do czasu. Ja mam kota, który włącza od czasu do czasu tryb zając. I bardzo wtedy to śmiesznie wygląda. Lista przebojów programu trzeciego, strefa spadku. Dziś 19 utworów spada. Między innymi Ania Rusowicz, 26. W twoich myślach zawsze byłam. To nie ja. Okazałam się jedyną. Nie. To ten tron pokrył dzisiaj wszystkie drzewa. Ten wzrok nad mym domem rzucił cienie. Przyszła zima na zbyt wcześnie. W ciemnej sieni płaszcz twój wisi. Nie pamiętacie. To nie ja, to państwo zdecydowali, że taka spadkowa lista. Ania Rusowicz, mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy zajmują się historią listy, odnotują, że to niesamowite, ale właściwie bez przerwy dziś, od początku notowania, jesteśmy w strefie spadku. 6 w dół, 25, Technicolor Young, The Dumplings. You can tell me to go away, you can make your heart. tried with music and art we were trying to fend. I didn't realize when it started, high time now it ends. I betrayed with music and art we were trying to fend. I didn't realize when it started, high time now it ends. Down, it can change, I bet. In technical alone, in technical alone. Coffee and cigarette a long way down. It can change, I bet. In technical Cześć, dół po 7 tygodniach na 25. Technical Young, The Dumplings. Już mi się nie chce mówić, że to też spada. The Lost Song Part 3, Anathema 24. Now that I found you, not gone. Patrzuję ja na temat dziś w dół po 15 tygodniach na 24. Można dzwonić do Heleny. Jadę na swój własny wieczór kawalerski. Chciałem pozdrowić serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki. Sam jestem radiowcem, także wiem, jak to jest być o tej porze w pracy. Jadę niestety na swój wieczór kawalerski samochodem. No cóż, także wrócę na pewno też samochodem. Niestety, życzcie mi wszystkiego dobrego jutro na ślubie o 17, żebym się zbytnie nie denerwował. Wszystkiego dobrego, ale przede wszystkim życzenia dla przyszłej małżonki, dlatego że życie z radiowcem to nie jest łatwy kawałek chleba. Jeszcze jeden list podczas naszej nocy poślubnej po... Przepraszam, podczas naszej podróży poślubnej po Bieszczadach. Słuchamy listy. Pozdrowienia Martyna i Krzysztof Nowożeńcy. We'll be right back. I tak to było w Łodzi, Hold the Line, Live in Poland. To trzy w dół na 23, a na 22 Bóg, Waglewski, Fish, Emana. Tak jak światło zmierzam w dół, woda sięga mi po szyję, przez lasy ciągnie wiatr. Teraz wiem, że żyję. Kiedy słucham się, usłyszę, jak woła mnie przez wiatr. Właśnie teraz, czy mnie widzisz? Kiedy stoję i się świecę. Waglewski, Fisze, Made o jedną pozycję w dół. 11 tygodni w zestawieniu. To nagranie jest 21 na 22. Pytałem o takie tryby państwa zwierząt, bo ktoś z państwa wywołał ten temat i od Agi dostałem piękne zdjęcie z podpisem Mego pies letni tryb wodolot. I rzeczywiście na zdjęciu pies, który nie płynie, a unosi się nad wodą. No, silne zwierzę, silne zwierzę. I wielkie wrażenie. To jest tytuł tego utworu, Gaba Kulka, Nowość 21. Wrogów.

4-letnie izraelskie dziecko to kolejna ofiara ostrzału rakietowego Hamasu. Rakiety trafiły także w synagogę w Aszdodzie. Od kilkudziesięciu godzin znów trwa wzajemny ostrzał, a negocjatorzy w Kairze bezskutecznie próbują wznowić rozmowy pokojowe, które załamały się na początku tygodnia. Na razie nie ma szans na zakończenie trwającej już półtora miesiąca wojny w Strefie Gazy. W ciągu ostatnich kilku godzin Hamas wystrzelił w kierunku Izraela 90 rakiet. Jeden z pocisków trafił w auto zaparkowane w kibucu przy granicy z Gazą i zabił siedzące w środku 4-letnie dziecko. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział już, że Hamas zapłaci ogromną cenę za ten atak. Inna rakieta trafiła w synagogę w Aszdodzie, a kolejna w jeden z domów w Sderot. Tymczasem źródła palestyńskie poinformowały, że w Gazie Hamas dokonał egzekucji 18 osób, które miały szpiegować na rzecz Izraela. Według zdjęć, które umieszczono w internecie, podejrzanych w narzuconych na głowę workach rozstrzelano z karabinów maszynowych w biały dzień na środku ulicy. Wczoraj Hamas poniósł dotkliwe straty, gdy nad ranem izraelskie naloty zabiły trzech wysokich rangą liderów organizacji. Nie do końca jasny jest też los lidera zbrojnego ramienia Hamasu Mohameda Al-Difa. W środę rano Izrael dokonał nalotu na jego dom, a śmierć poniosły żona i dziecko bojownika. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wojna w Gazie trwa od 8 lipca. Zginęło w niej już ponad 2070 Palestyńczyków. W większości cywilów po stronie izraelskiej śmierć poniosło 68 osób. Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone mają według doniesień izraelskich mediów pracować nad rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ, która mogłaby pomóc w zakończeniu konfliktu. Na razie jednak Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się sprawą rosyjskiego konwoju, który bez zgody Kijowa wjechał na wschód Ukrainy. W Nowym Jorku właśnie powinno zaczynać się jej posiedzenie. Prezydent Rosji Władimir Putin tłumaczył telefonicznie kanclerz Niemiec Angeli Merkel, że nie można było dłużej przeciągać sytuacji z konwojem z pomocą humanitarną Rosji dla wschodniej Ukrainy. Wiadomo, że ciężarówki z pomocą dotarły do Ługańska. Od granicy rosyjsko-ukraińskiej samochody przemieszczały się przez terytorium kontrolowane przez prorosyjskich bojowników. Kierowcy specjalnie unikali stref kontrolowanych przez ukraińską armię. W Ługańsku zatrzymali swoje ciężarówki na głównej ulicy miasta. Rosyjski konwój z pomocą humanitarną, składający się z niemal 300 ciężarówek, wjechał na Ukrainę bez zgody strony ukraińskiej. Wywołało to oburzenie Kijowa. Służba Bezpieczeństwa i MSZ mówiły o agresji przeciwko Ukrainie. Prezydent Petro Poroszenko zaapelował do Moskwy o zaprzestanie łamania prawa. Premier Arsenij Jaceniuk porównał działania Rosjan do najazdu tatarskiej ordy, która zamiast koni wykorzystuje ciężarówki. Ukraińskie władze obawiają się zawartości samochodów, tego, że zostaną one potem pozostawione terrorystom, a także tego, że może dojść do prowokacji. Konwój zostanie ostrzelany, a odpowiedzialnością obarczona strona ukraińska. W ten sposób Rosjanie zyskają pretekst do zbrojnej interwencji. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Jest jeszcze jedna wiadomość z Ukrainy. W Ługańsku został zastrzelony konsul honorowy Litwy Mykola Zelenec. Od 12 dni był przetrzymywany przez prorosyjskich terrorystów. Petras Wojtykunas, ambasador Litwy na Ukrainie, mówi, że na razie nie wiadomo, czy zabójstwo Zelenca miało związek z jego działalnością jako konsula honorowego. Straciliśmy szczerego przyjaciela Litwy i Ukrainy. Potępiamy tę zbrodnię i wierzymy, że uda się wykryć i ukarać odpowiedzialnych za to zabójstwo. Czytamy w oświadczeniu litewskiego MSZ. Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė powiedziała, że jest wstrząśnięta wiadomością o śmierci Mykoły Zelenca. Z Wilna dla Polskiego Radia Renata Wittmann. Lider Polski Razem Jarosław Gowin dostał od PiSu propozycję kandydowania na prezydenta Krakowa w jesiennych wyborach samorządowych. Czy na nią przystanie, poinformuje w przyszłym tygodniu, a ofertę usłyszał podczas dzisiejszego spotkania z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Sport, Monika Słukowska. Jutro po południu będziemy bardzo mocno ściskać kciuki. Konrad Czerniak i Paweł Korzeniowski na 100 metrów motylami, Radosław Kawęcki na 200 metrów grzbietem popłynął po medale pływackich Mistrzostw Europy w Berlinie. Czerniak i Kawęcki uzyskali najlepsze czasy półfinałów. W Berlinie padł dziś rekord świata w wyścigu na 50 metrów stylem klasycznym. W półfinale ustanowił go Adam Peaty. Nowy rekord jest o 0,05 sekundy lepszy od poprzedniego. Brytyjczyk osiągnął 26 sekund i 62 setne. Paula Kania po raz drugi w karierze wystąpi w turnieju wielkoszlemowym. Nasza zawodniczka przebrnęła przez kwalifikację do US Open. W decydującej rundzie pokonała Rosjankę Aleksandrę Panową. Robert Lewandowski znów w akcji na niemieckich boiskach. Rusza Bundesliga na otwarcie. Mistrzowie Bayern Monachium grają z Wolfsburgiem. Na razie mamy 25. minutę i bezbramkowy remis. W naszej ekstraklasie po raz piąty z rzędu przegrał Zawisza Bydgoszcz, tym razem 0-2 z Lechią Gdańsk na rozpoczęcie szóstej kolejki. W drugim dzisiejszym meczu Pogoń Szczecin gra z Wisłą Kraków i po 35 minutach Wisła prowadzi 1-0. Odcinek Mozeland w rajdzie Niemiec nie nie będzie należał do ulubionych Roberta Kubicy. Nasz kierowca miał dziś problemy na dwóch przejazdach tego odcinka. W pierwszym wypadł z trasy i spadł w klasyfikacji generalnej rajdu na odległą pozycję. Po pierwszym dniu Polak jest 22, a prowadzi Finn Jari Matti Latvala. Grzegorz Fiałek i Mariusz Prudel awansowali do 1/8 finału turnieju World Tour Grand Slam w Starych Jabłonkach. Baraż o 16 przegrali z kolei Bartosz Łosiak i Piotr Kantor. W 1/8 finału są także Michał Kądzioła i Jakub Szałankiewicz. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Jutro trochę cieplej, od 18 stopni na północy do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu, ale sporo chmur, wszędzie możliwy przelotny deszcz, a miejscami także burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oh my God! Specjalna oferta na powrót do szkoły. Teraz w MediaMarkt. 7-calowy tablet Prestigio z procesorem.